بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الاضاءۃ کا مطالعہ چل رہا ہے، آج باب الوتر شروع کر رہے ہیں۔ باب الوتر۔ الوتر واجب وہو ثلاث رکعات بتسلیمۃ۔ وتر واجب ہے اور وہ ایک سلام کے ساتھ تین رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے، پہلی دو رکعتوں کے آخر میں بیٹھے اور صرف تشہد پڑھے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو ثنا پڑھے۔ وضاحت سماعت فرما لیں، جس طرح فرضوں اور سنت معقدہ کی تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے، اسی طرح یہاں بھی نہ پڑھے، کیونکہ ان نمازوں میں ہر دو رکعتیں مستقل نماز نہیں ہیں، البتہ سنت غیر معقدہ اور نوافل چونکہ دو دو رکعتیں مستقل نماز ہیں، لہٰذا وہاں تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، اور جب تیسری رکعت میں سورت پڑھ کر فارغ ہو تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھائے، پھر تکبیر کہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہونے کی حالت میں دعائے قنوت پڑھے، اور سارا سال ایسے ہی کرے، وتروں کے علاوہ قنوت نہ پڑھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں، اور احناف کے لیے ہے کہ وہ نہ پڑھے، وتروں کے علاوہ قنوت نہ پڑھے۔ قنوت کا معنی دعا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد ولیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک نخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ مقتدی بھی امام کی طرح دعائے قنوت پڑھے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، لہذا تشہد کی طرح اس کا پڑھنا مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، اور جب امام اس مذکورہ بالا دعا کے بعد دوسری دعا پڑھنے لگے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی اس کی پیروی کرے اور اس کے ساتھ پڑھیں، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی اتباع نہ کریں، البتہ آمین کہیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اہدنا اللہم اہدنا بفضلک فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یضل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا، جو شخص اچھی طرح دعائے قنوت نہ پڑھ سکتا ہو وہ یہ دعا تین بار پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بہتری عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا یوں کہے: یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اگر کسی ایسے امام کی اقتدا کرے جو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ قنوت کے وقت خاموش کھڑا رہے۔ یہ زیادہ ظاہر روایت میں ہے، اور ہاتھوں کو پہلوؤں میں لٹکا دے۔ اس کی تفصیل وضاحت سماعت فرمائیں کہ مثلاً شافعی مسلک کے امام کی اقتدا میں نماز ادا کی جائے، تو چونکہ وہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں، لہذا حنفی اس کے پیچھے کھڑا رہے اور قنوت نہ پڑھے، کیونکہ قیام میں امام کی اتباع ضروری ہے۔